न्याय दर्शन की दूसरी कक्षा है। कक्षा का हमारा क्रम ये रहेगा, सबसे पहले पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकेंगे। दूसरा, पिछले पाठ में से मैं कुछ आपसे पूछ सकूंगा। पिछले पाठ का अर्थ, पंक्तियों का अर्थ, पाठ दोहराना, ये मैं किसी को भी कह सकता हूं कि आप कल वाला पाठ सुनाइए, पंक्तियों के अर्थ हैं या कुछ प्रश्न मैं करूंगा वो भी कभी भी हो सकता है, किसी से भी पूछ सकता हूं। इसलिए प्रतिदिन सबको अपना पाठ पूरा तैयार करके आना है, उसके बाद में फिर अगला पाठ, नया पाठ चलेगा। मैं जो आपसे पूछूंगा वो एक दिन बाद में पूछूंगा। पहले दिन जो पाठ आपको पढ़ाया, दूसरे दिन आपको उसके बारे में पूछने का अवसर रहेगा, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा आपसे। उससे अगले दिन फिर मैं आपसे उस विषय में पूछूंगा, ठीक है? जैसे कि कल का पाठ था, आज मैं नहीं पूछूंगा आपसे, आज आप पूछ लें जो भी पूछना है। तो आपके पास अवसर क्या रहेगा, कक्षा में पढ़े और कक्षा के पहले भी पढ़ के आए तो वो, फिर कक्षा में पढ़े, फिर जो कुछ प्रश्न उत्तर थे वो हो गए, और फिर आपको जो दोहराना है वो दोहरा लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, तो जिस दिन जो पाठ पढ़ाया जाता है उसके एक दिन छोड़ करके अगले दिन मैं आपसे पूछा करूंगा। तो पहले दिन पाठ, अगले दिन आप लोग पूछेंगे, उससे अगले दिन मैं उसके बारे में पूछूंगा। एक दिन का अंतर रहेगा आपके पूछने में और मेरे पूछने में, एक दिन का अंतर। फिर वो प्रतिदिन चलेगा, आज केवल एक चलेगा, आप पूछेंगे मैं नहीं पूछूंगा। कल से दोनों चीजें चलेंगी, आप कल क्या पूछेंगे, आज के पढ़ाए हुए में से, और मैं किसमें से पूछूंगा, कल के पढ़ाए हुए में से। ये बात स्पष्ट हो गई? तो पहले आप पूछ सकेंगे, फिर मैं पूछूंगा, और फिर अगला पाठ चलेगा। और कक्षा में पढ़ाते समय किन्हीं को कुछ पूछना होता है तो केवल हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करते ही बोलना नहीं शुरू करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, जब मैं संकेत दूंगा तब आपको अपना प्रश्न रखना है। और हाथ खड़ा करने में भी आपको ध्यान रखना है कि एकदम विषय चल रहा हो तो बीच में ही कुछ एकदम नहीं पूछना है। आप ध्यान रखिए, अपने मन में रखिए, प्रश्न लिख लीजिए, याद नहीं रहता है तो वो विषय समाप्त होता है तो फिर प्रश्न पूछिए। वैसे मैं भी पढ़ाते हुए बीच बीच में आपको अवसर देता ही रहता हूं, आ गया समझ में, जब मैं ये बोलता हूं आ गया समझ में, और उस समय आपको नहीं आया है तो आप हाथ खड़ा कर देंगे। या कोई विषय प्रकरण चल रहा है, अनुच्छेद चल रहा है, वो पूरा हुआ उसके बाद आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ये प्रक्रिया रहेगी। तो अब आपके पास अवसर है, कल के बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए। राम दयालु जी, इनका प्रश्न ये है, कल पृष्ठ दो पे जो अंतिम पंक्ति थी, अंतिम वाक्य था, समीह मानस तम अर्थम अभीप्सन जिहासन वा तम अर्थम आपनोति जहाति वा। समीह मान चेष्टमान कौन होगा? जाता, जिसने प्रमाण से जाना है, अब जानने के बाद में कुछ वो करेगा, वो है समीह मान, यानी प्रवर्तमान पुरुष जन। जब अर्थम अभीप्सन जिहासन वा, अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ जब वो चेष्टित होता है, या छोड़ते हुए की इच्छा से, उसको छोड़ने की इच्छा से जब प्रवृत्त होता है, तो क्या वहां फल निकलता है? प्राप्नोति जहाति वा, या तो वो प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने की इच्छा से जब वो प्रवृत्त होता है तो क्रिया का फल किसमें होगा? वो प्राप्त कर लेगा उसको, प्राप्नोति। और छोड़ने की इच्छा से जब प्रवर्तमान होगा, समीहमान होगा, तो वो जहाति, उसको छोड़ देता है। ये वही व्यक्ति है जिसने प्रमाण से जाना था प्रमाता, अभी कर्ता कह लीजिए यहां। ऊपर वाली पंक्ति में तो जो आपने कहा तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति रीति उच्यते, यहां प्रवृत्ति किसे कहते हैं ये बताया गया, प्रवृत्ति किसे कहते हैं उसे बताया गया। तो प्रवृत्ति को पहले शब्द से बोला समीहा, यह चेष्टायाम जो चेष्टा है, समीहा है वो ही प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति? ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, ईप्सा और जिहासा से जो प्रेरित है उसकी प्रवृत्ति। अब स्वामी दयानंद जी की कर्म की परिभाषा को ले सकते हैं एक अंश में, यहां पर चेष्टा विशेष। ईप्सा जिहासा से रहित भी बहुत सी ऐसी यूं ही सामान्य क्रियाएं होती हैं, मूलतः है तो ईप्सा जिहासा सब जगह रहेगी किसी भी क्रिया में, लेकिन कुछ चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। जब प्राप्त करने की या छोड़ने की इच्छा ये विशेष रहती है, तभी वो चेष्टा चेष्टा विशेष कहलाती है, उससे जुड़ी हुई बात है ये। तो जो प्रवृत्त होगा वो ईप्सा और जिहासा से युक्त होकर के ही करेगा, ठीक है। तो ये तो था प्रवृत्ति के बारे में, और जो ये प्रवृत्ति से युक्त है, समीहमान है, उसका क्या होगा? समीहमान है वो ईप्सा जिहासा से युक्त होकर के, अब क्या होगा? वो समीहमान चेष्टमान प्रवर्तमान जो है क्या करेगा? वो प्राप्त होती जहाती वा, इसको नीचे बताया, इससे अगली बात है ये। ईप्सा चेष्टा का फल क्या निकलेगा? वो प्राप्त करेगा या छोड़ेगा? ये दोनों अलग बातें हैं। नहीं, वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ, बताओ किस पंक्ति का उदाहरण दो? ऊपर वाला देखेंगे तो तस्य, तस्य मतलब जातु, उस जाता के, ठीक है। अब जाता को अपने प्रमाण से पता लगा कि प्यास लगी है, तो उसमें ईप्सा से युक्त तो हो गया, वो इच्छा हो गई पानी पीने की, प्यास बुझाने की, और उसकी समीहा कुछ चेष्टा होगी, वो जल की ओर बढ़ेगा, घड़े की तरफ बढ़ेगा। ये जो समीहा है ये तो चेष्टा हो गई, ये दृष्टांत हो गया इसका। अब नीचे वाली पंक्ति में, अब वो जो समीहमान है, प्रवर्तमान है, कौन? वो ही जाता, जिसने ज्ञान कर लिया था कि मुझे प्यास लग रही है, ये समीहमान है। और वो कैसा है? तम अर्थम, उस अर्थ को, उस अर्थ को कैसे? उस ज्ञात अर्थ को, लेक्चर कर रहा है। देखो उस जात अर्थ को, उसको प्यास लगी थी, ये वहां पर पानी है ये उसने जान लिया, उस जात अर्थ को चाहता हुआ, अभी यहां चाह रहा है, उस अर्थ को प्राप्त कर लेता है, चाहता है करता है और उसने जल प्राप्त कर लिया, बस ये उदाहरण है। तो सब हर क्रिया में यही उदाहरण भरे पड़े हैं, सर्वत्र लगेगा। अन्य कोई कुछ प्रवृत्ति सामर्थ्यम, ज्ञान पदार्थ के ज्ञान के बिना प्रवृत्ति की सफलता नहीं होगी, इसका अर्थ था इसमें। दो वाक्य हैं ये, बात का बात की पंक्ति का, अर्थ की प्रतिपत्ति के बिना, वस्तु के ज्ञान के बिना प्रवृत्ति की सफलता नहीं होती है। कई बार ज्ञान नहीं होने पर भी किसी पदार्थ के प्रति कोई प्रवृत्ति कोई प्रयत्न किया जाता है तो उससे संबंधित जो फल है वह तो प्राप्त होता ही है। उदाहरण दीजिए, जैसे अग्नि से संबंधित ज्ञान नहीं है कि उसको स्पर्श करने से ताप होगा जलना होगा, लेकिन उस समय भी यदि संपर्क में आते हैं तो उसका जो प्रभाव है, बताइए। संपर्क में आए हैं या हम उसकी प्रति गए हैं? उसके पास आप जो उदाहरण दे रहे हो, जो उदाहरण आपके मन में है उसमें भिन्नता करो। एक तो है कि हम बैठे हैं और धूप पड़ गई और हमें गर्मी लग गई, एक है कि बच्चा है जिसको अग्नि का अभी पता नहीं है लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ा, वो उसकी उष्मा या गर्मी जलन पाने के लिए तो नहीं बढ़ा था लेकिन वो उसकी तरफ गया और उसको गर्मी लगी या तो हाथ जल गया उसका। आप कौन सा उदाहरण देना चाह रहे हैं? बच्चे वाला, ठीक है। बच्चा भी, बच्चे ने भी पहले अग्नि को जाना या नहीं जाना? उसकी उष्णता को नहीं जाना लेकिन वो दिखाई तो दे रही है उसको, और बच्चे को उसकी चमक ललाई उसकी चपलता दीपक की अग्नि की वो आकर्षित कर रही है। अभी वो उसको जानता नहीं है, बिल्कुल नहीं जानता है, यानी पूरा नहीं जानता है लेकिन उसे दिखाई देगी यहां एक चीज है, ये कोई अग्नि है, उसको कौतुक लग रहा है ये क्या चीज है, आकर्षित कर रही है उसको। तो इतना तो उसने जान ही लिया और वो उधर बढ़ा है तो उसको प्राप्त करने के लिए तो बढ़ा है। बच्चे का दिमाग क्या काम कर रहा है? उसने उसको देखा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग हो गया, उससे उसको उसका रूप पता लगा, वो रूप उसको आकर्षित लगा और उसको वो पाना चाह रहा है, इतना ज्ञान है ना। तो अर्थ की प्रतिपत्ति के बिना यदि उस बच्चे को अग्नि का ज्ञान नहीं होता कि ये दिखाई दे रही, नाम छोड़ दीजिए उसको अग्नि नाम नहीं पता लेकिन वो रूप आदि जो दिखाई दे रहा है वो उसे दिखाई नहीं देता तो क्या वो उसकी तरफ जाता? नहीं जाता, वो उसकी तरफ गया और वहां जाकर के और उसने उसको पा लिया, उससे वो जल गया या उसकी सर्दी दूर हुई वो एक अलग विषय है। अभी रुकिए, हाथ खड़ा करके बोलने नहीं लगना है, जब मैं कहूं ये प्रवृत्ति बहुतों में रहेगी, अभी आदत नहीं है आपकी, केवल हाथ खड़ा कीजिए और मैं आपको कोई बात बता रहा हूं तो आपको अवश्य अवसर दूंगा कि अब बताइए आप। उस अग्नि को उसने जाना, ये पूरी प्रक्रिया को समझो आप, बच्चा क्या कर रहा है मन में, उसके अंदर ये छोटी सी घटना कैसे घटी, उसने उसको जाना, उसके पास गया, जाना जान के उसे इच्छा हुई उसकी प्राप्त करने की और उसके पास गया और उसको उसने पा लिया, उसको उसकी गर्मी मिलती है नहीं मिलती है, गर्मी के लिए वो नहीं गया था क्योंकि उस वस्तु की अग्नि की गर्मी का ज्ञान उसको नहीं था, वो किस लिए प्रवृत्त हुआ था? वो केवल रूप के कारण प्रवृत्त हुआ था, उसको कुछ चमकीला आकर्षक दिख रहा है। अब उसके पास गया तो उसका और तो कुछ मिला नहीं, उसको उसको गर्मी मिली और वहां जाकर के किसी की ठंड दूर होती है या हाथ जलता है, ये एक अलग विषय है, ये फिर हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है हमने क्या किया, कैसे प्रवृत्त किया। लेकिन वहां भी बच्चे के संदर्भ में भी ये घटेगा, अर्थ की प्रतिपत्ति के बिना प्रवृत्ति की सामर्थ्य नहीं होती है। जो प्रवृत्ति की थी और उसका फल क्या था, बच्चे का फल क्या था, उस अग्नि को पाना, उसके निकट जाना, यही उसका फल, इसी उद्देश्य से वो गया था। यहां से उसको अग्नि दिखी, इस पंक्ति को घटा रहा हूं, यहां से उसको अग्नि दिखी, वो उसके पास गया और जाकर के उसको ये अनुभूति हुई ना कि मैं अग्नि के पास आ गया, मैंने अग्नि को प्राप्त कर लिया, ये प्रवृत्ति की सामर्थ्य हो गई। यदि उसे अग्नि दिखती और वो उसकी तरफ बढ़ता और वहां जाके उसको अग्नि नहीं मिलती, वहां उसको ताप नहीं मिलता, वहां उसका हाथ नहीं जलता, तो कहते कि ये जो आपने पहले जाना था वो ठीक नहीं था, वो प्रमाण नहीं था। अब बोलिए, ठीक है, और क्यों का कुछ है? जैसे चलते हुए कंटक आदि से बेधन हो जाता है पैर, तो वहां पर तो हम उसको जानते नहीं है कंटक को, बिना जाने भी प्राप्ति होती है। हमें ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी हमें इस तरह कंटक वेदन आदि होता है, उससे इसका कोई विरोध नहीं है। अब वहां पर आप देखिए, कंटक वेदन हो गया, यह हमारा वाक्य क्या था, इसी पंक्ति पे ही आपका प्रश्न है, प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, ये अटल सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत दे दिया। वहां अर्थ की प्रतिपत्ति क्या हुई है, अर्थ की प्रतिपत्ति क्या हुई है, हम आपने जो उदाहरण दिया ना दृष्टांत, उसी को लेके चल रहे हैं। हम चलते चले जा रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, दृष्टि कहीं और है, और कोई कांटा आ गया और वो हमारे पैर में, हम नंगे पैर हैं, हमारे पैर में घुस गया, अर्थ की प्रतिपत्ति क्या हुई है वहां पर, बोध हुआ। बोध बिना प्रमाण के हो गया या प्रमाण के हुआ, स्पर्श इंद्रिय है ना, वो एक प्रमाण है, उससे हमें ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। चुभने का जो बोध हुआ वो प्रमाण से हुआ, तो बिना प्रमाण के बोध नहीं हुआ है, यही पंक्ति है। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, कुछ भी ज्ञान होगा तो वो प्रमाण से ही होगा। आप किस अर्थ में देख रहे थे कि हमें पता है कि ये कांटा है, फिर हमने जाके पैर रखा, ऐसा नहीं, यहां ये नहीं घटेगा आपके दृष्टांत में, लेकिन ये पंक्ति अवश्य घटेगी वहां पर। जो अर्थ की प्रतिपत्ति हुई है, दुख का बोध हुआ है, कांटा चुभ गया है, ये जो ज्ञान हुआ है ये बिना प्रमाण के नहीं हुआ है, स्पर्श इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रमाण से ये ज्ञान हुआ, तो ये सिद्धांत फिर भी अटल है। अभी तक आप लोगों को खंडित करना है, कोई उदाहरण हो तो बताइए। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, जो जो भी जानते हैं हम, कुछ भी, वो बिना प्रमाण के नहीं जानते, प्रमाण वहां पर जाना गया है तो प्रमाण का प्रयोग हुआ है। प्रमाण शब्द से किसको कहा जाता है? प्रमाण शब्द से प्रत्यक्ष, अनुमान, अप्तोपदेश आदि सभी प्रमाण आएंगे, और उस प्रमाण शब्द का और क्या अर्थ होता है वो आगे भी खोलेंगे। कल सोमदेव जी ने भी उस दृष्टि से प्रश्न किया था कि एक उस इंद्रिय को भी प्रमाण कहते हैं जिससे जाना जाता है, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, आगे ये बातें आएंगी। तो जिस जिस इंद्रिय से हम जानते हैं वो सब हमारे लिए प्रमाण है, वो भी प्रमाण है, और जिस प्रक्रिया से जानते हैं उसको भी प्रमाण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से जाना यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप जो क्रिया हुई है वहां पर, उसको भी प्रमाण कहते हैं। तो इनके जो और थोड़ी भेद हैं, भिन्नताएं, ये आगे स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन आपके उदाहरण में ये घट रहा है, प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। और किसका था ये, बोलिए। दो बार अर्थ शब्द का प्रयोग, हाँ, तो इसके अर्थ में कोई भेद है? प्रमाणे न खलु अयम जाता अर्थम उपलब्ध है, अर्थ को प्राप्त करके, एक ही अर्थ है यहाँ पर, अर्थ शब्द एक ही साथ आया, अर्थम उपलब्ध है, प्रमाणे ने खलु अयम जाता अर्थम उपलब्ध है। अर्थम उपलब्ध है ये केवल ज्ञान के रूप में है, वस्तु का ग्रहण नहीं है ये, क्योंकि प्रमाण से दो दो तरह से ज्ञात होता है। एक तो प्रमाण से वस्तु का ज्ञान ही होता है हमेशा, तो अर्थम उपलब्ध है मतलब उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके अब उसको पाने के लिए या छोड़ने के लिए प्रवृत्त होता है। फिर जब वहां जाकर के उसको पाएगा और फिर जो अनुभव होगा वो एक अलग अर्थ का बोध होगा। पहले बच्चे ने देखा अग्नि है, ये अर्थ का बोध हो गया प्रमाण से, अग्नि के पास गया वहां हाथ जल गया या ठंड दूर हुई, ये अगला बोध है। वस्तु, वो वस्तु और अर्थ क्या क्या है वो आगे स्वयं बताएंगे, आज आगे पाठ चलेगा कि अर्थ का मतलब क्या है वो बताएंगे आगे। यहां अर्थ शब्द का क्या तात्पर्य है श्रुति दर्ज जी? प्रमाण मंत्रेण अर्थ प्रतिपत्ति, इसमें अर्थ प्रतिपत्ति से वस्तु की प्राप्ति ले लिए या केवल ज्ञान? केवल ज्ञान लेंगे। प्राप्ति क्यों नहीं? पहले जो हमने ज्ञान किया वो यहां पर कहा गया है प्रमाण से, और जो बाद में उपलब्धि हुई है वहां भी प्रमाण काम कर रहा है। हमने देखा कि यहां घड़ा है, पानी है, ये भी यहां दूर से देखा हमने, अब प्रमाण से हमें ये ज्ञान हो गया कि वहां पानी है। अब जब उसके पास में गए और हमने उसको पा लिया कि पानी है, वहां भी ये जो ज्ञान हुआ है कि मैंने पानी को पा लिया है, ये भी प्रमाण से है, ये भिन्न प्रमाण है। ये दो बार हमने प्रमाणों का प्रयोग किया, लेकिन जो पहला वाला प्रमाण था कि यहां पानी है, वो प्रमाण ठीक है या नहीं है इसका बोध कब होगा? जब हम उसको पा लेंगे। मृग तृष्णा में यहां से जल दिख रहा है, ये हमने एक प्रमाण का प्रयोग किया, ये प्रमाण ठीक है या नहीं है ये तब पता लगेगा जब वहां जाकर के हमें पानी नहीं मिला। वहां जब हमने देखा पानी नहीं है, वहां भी तो प्रमाण का प्रयोग किया है, उसको छोड़ दीजिए अभी, उसको नहीं लेना है। लेकिन वहां जाके जब पानी नहीं मिला, इससे हमें पता लगा कि जो मेरे को पहले पानी दिखाई दे रहा था वो जो प्रमाण था वो प्रमाण नहीं था। यहां इतनी सी बात कहना चाहते हैं, बाकी जो भी कुछ जाना जाता है वो प्रमाण से ही जाना जाता है। पहले जो जाना वो भी, और मृग तृष्णा में वहां पानी नहीं मिला ये जाना, वो भी प्रमाण से जाना गया। घड़े में जो हमको पानी उपलब्ध हुआ, तालाब में जो पानी उपलब्ध हुआ, वो भी प्रमाण से जाना गया। कुछ भी जाना जाए, हर क्षण हम जान रहे हैं, जो कुछ भी जाना जाएगा वो प्रमाण से ही जाना जाएगा। इस पंक्ति में जो नियम बताया जा रहा है वो ज्ञान के विषय में तो उसका अपवाद कहीं दिख नहीं रहा, पर प्राप्ति के विषय में भी ये नियम वैसे वैसे घटेगा नहीं? वहां व्यभिचार होगा, और जहां जहां व्यभिचार होगा, इसी को ये बताना चाह रहे हैं, जहां जहां व्यभिचार होगा उससे पता लगेगा कि पहले जो प्रमाण का प्रयोग किया गया था, जिसे मैं प्रमाण समझ रहा था, वो ठीक नहीं है। प्रमाण की कसौटी यहां पर बताई जा रही है, किसे हम प्रमाण कहें। हमें अभी जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जाना जा रहा है मेरे द्वारा, वो ठीक ही हो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। जैसा हमने प्रमाण से जाना है वैसा ही जब मिल जाता है वहां, तब समझना चाहिए कि मैंने जो जाना है वो ठीक था, ये कसौटी है। इसी बात को बताया जा रहा है, प्रमाण की सार्थकता क्यों है, क्योंकि ये प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं, और प्रमाण वो जिससे अन्य वस्तुओं को सिद्ध किया जाता है, अन्य वस्तुओं को प्रमाणित करना है हमें, ऐसे प्रमाण को लेकर के चल रहे हैं। अन्य वस्तुओं के सत्य असत्य का विवेक हम कर रहे हैं प्रमाणों से, लेकिन ये प्रमाण भी ठीक है या नहीं है, प्रमाण की क्या कसौटी होगी कि ये प्रमाण है या नहीं है, या जिसे हम प्रमाण गलत समझ रहे हैं, वो कसौटी यहां सबसे पहले बताई गई है। जिससे हम परीक्षा करेंगे उसकी एक कसौटी दी जा रही है। रविशंकर जी, पानी दिखा, वहां पे पानी दिखने के बाद उसको ज्ञान हुआ, उसकी प्रवृत्ति हुई, वो वहां पे पहुंच गया, उसको वास्तव में पता पड़ गया कि ये पानी है। लेकिन उसने उसको, एक तो स्थिति ये है कि वो पानी को मर्जी से प्राप्त कर लेता है, दूसरी स्थिति में मान लेते हैं उसको छोड़ देता है, तो जो छोड़ने वाला हुआ तो वो उसमें भी माना जाएगा कि प्रमाण की सार्थकता नहीं। सार्थकता है दोनों, इसीलिए कहा इन्होंने आप अभिप्सति नहीं प्राप्नोति जहाती बात, दोनों दोनों बातें हैं यहाँ पर। कुछ भी कर सकता है, उसे ये लगा कि मुझे पानी पीना है और प्यास भी है, यदि वास्तविकता है ये तो उसे पानी पीना ही है, लेकिन वहां जाकर के पानी को देख करके वो यदि छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कुछ और चीज वहां दिखाई दे कि पानी में कीड़ा डला हुआ है, पानी शुद्ध नहीं है, कुछ न कुछ कारण वहां पर अवश्य मिलेगा इसलिए वो छोड़ रहा है। नहीं तो इच्छा तो उसकी प्राप्त करने की थी, प्यास लगी हुई है और पानी को देख करके वो पानी पीने के लिए जा रहा था उस घड़े में, घड़े की तरफ किस लिए बढ़ा था, और घड़े में जाके देखा कि पानी है, पात्र उठाया और अंदर भी डाला, ये सब क्यों किस लिए कर रहा है, पाने के लिए कर रहा है, छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ना चाहता तो वो उधर जाता ही नहीं। लेकिन जब उसने पानी निकाला या वैसे ही देखा कीड़ा था वहां पर, उसने छोड़ दिया, ये नया प्रमाण हुआ, उसको हानि लिखी दिखी, तो अब उसकी इच्छा छोड़ने की हो गई उसकी, ये मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में पहले जो जाना था कि वहां पर पानी है ये सत्य सिद्ध होता है, वो जो जाना था कि यहाँ पानी है वो ठीक है। और मान लेते हैं कि वैसे तो इच्छा हुई थी और वो गया था तो पीने के लिए गया था और पानी भी शुद्ध है, लेकिन मान लेते हैं छोड़ दिया उसने, कोई ना कोई कारण होगा, हेतु रत्र भविष्य थी। यदि वो प्रवृत्त होते होते अप्रवृत्त हुआ है, देखिए यहां जो प्रक्रिया कल देखी थी हमने, पहले जानेगा, जानने के बाद में आत्मा के भी जो गुण है, जान के बाद में इच्छा या द्वेष, प्रीति या अप्रीति होंगे, यदि प्रीति है और प्रीति के बाद में अप्रीति आ रही है तो निश्चित रूप से ज्ञान में बदलाव हुआ है। अगर वही का वही ज्ञान है तो इच्छा बनी रहेगी, प्राप्ति करता रहेगा, वो ज्ञान में अवश्य परिवर्तन हुआ है, और ज्ञान में परिवर्तन हुआ इसका मतलब है कोई ना कोई प्रमाण अवश्य प्रयोग किया गया है उसके द्वारा, कोई प्रमाण प्रयुक्त हुआ है जिससे उसका ज्ञान बदला है, विचार बदला है, और इसलिए उसकी प्रवृत्ति वो भी बदल गई है, उसके बिना नहीं होगा, कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिल पाएगा इसका। पहले वाला ज्ञान होता है एक प्रमाण से हाँ, दूसरा ज्ञान होगा जो अंतिम वाला दूसरे प्रमाण से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रमाण मतलब बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। मैं यहां पर खड़े होकर देख रहा हूं कि भाई वहां पर पानी है और वहां जो व्यक्ति है, मैंने यहां से दूरभाष किया, पानी के लिए खोज में लगे हुए हैं मृग तृष्णा में कच्छ के रण में, और दूरभाष चल रहा है वहां पर, यहां से पानी दिख रहा है, तो हमने उसको कहा देखो मेरे को वहां पानी दिख रहा है आप भर लाओ उसको, देखा यहां तो कोई पानी ही नहीं है, उसने सूचना दे दी दूरभाष पे, मैं वहां गया नहीं, मैंने प्रत्यक्ष नहीं किया कि वहां पानी नहीं है, अभी भी मुझे वहां पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बताने से यानी शब्द प्रमाण का प्रयोग किया और इससे मेरे को बोध हो गया कि वहां पर पानी नहीं है, यदि मेरे लिए वो शब्द प्रमाण है, और यदि मैं जानता हूं कि नहीं वो तो मेरा दोस्त है, मेरे से मजाक कर रहा है और मेरे को परेशान करना चाह रहा है, तो अब संदेह उत्पन्न होगा उस आप्तोपदेश पर भी, मैं विश्वास नहीं करूंगा, बोले अच्छा ऐसा है मैं आता हूं वहीं पर, उसकी बात को मानेगा नहीं, खुद जाकर के देखेगा। ये दूसरे प्रमाणों से भी प्रमाणित हो सकता है, किसी से भी हो। वार्तिक है हाँ, वार्तिक के अंदर दो प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया हाँ, तो दोनों प्रमाण शब्द में भेद कैसे है? एक ही चीज है दोनों, दोनों प्रमाणों में भेद नहीं है। पहले प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से फिर प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति होने पर वस्तु की प्राप्ति हुई, तो दूसरा प्रमाण तो ज्ञान रूप हुआ, प्राप्ति हुई, प्राप्ति होने से जो ज्ञान हुआ उसी को प्रमाण कह रहे हैं। नहीं, यहाँ वो प्रमाण नहीं है, प्राप्ति होने पे जो हमें ज्ञान हुआ वस्तु का वो प्रमाण अलग है, लेकिन अर्थवत प्रमाणम जो कहा जा रहा है कि प्रमाण इससे सार्थक हुआ, तो कौन सा प्रमाण सार्थक हुआ? पहले वाला। तो जो यहां पर है ना, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्ति, तो पहले वाले जिस प्रमाण से अर्थ का बोध हुआ था वही प्रमाण कब प्रमाणित होता है? जब हमें वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तदनुरूप। तो यहां जो प्रमाण शब्द है वो एक ही प्रमाण के लिए, जो पहले वाला है उसी के लिए ही कहा गया है। चौथे दर्जे में। एक व्यक्ति अस्वस्थ है, मरणासन्न है, उसको बोझ बहुत थोड़ा है और उसको दूसरे व्यक्ति को खिला पिला रहे हैं। हाँ। और उसको जो प्राप्ति हो रही है अर्थ की प्राप्ति, वस्तु की प्राप्ति, हाँ। उस प्राप्ति में प्राप्ता की दृष्टि से क्या कारण है? मैंने तो कोई प्रमाण पत्र प्रयोग नहीं। देखिए यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि जब जब प्राप्ति होगी तब तब प्रमाण का प्रयोग होगा, ये कहा नहीं जा रहा है, ये नहीं कहा गया। विषय क्या है, प्रमाण के बारे में आगे बताएंगे, प्रमाण कब प्रमाणित होता है, जिस भी प्रमाण का हमने प्रयोग किया वो कब प्रमाणित होता है, जब उसके अनुरूप वहां पर चीज हो जाती है। ठीक है, वहां तो जो आप कह रहे हो कि जिनको कोई होश नहीं है और हमने उनके मुंह में कुछ डाल दिया, उन्होंने खा लिया, उन्होंने तो किसी प्रमाण का प्रयोग ही नहीं किया। ये बात वहां वहां आप घटाइए, जहां जहां किसी प्रमाण का पहले प्रयोग किया गया है और हमें ये परीक्षा करनी है कि ये जो प्रमाण है इससे जो हमने जाना है वो ठीक था या नहीं है, और वो प्रमाण ठीक है या नहीं है, ये जहां पर पहले आपको बताना पड़ेगा, उन उदाहरणों में ये वाक्य घटेगा। कहीं भी हमने पहले प्रमाण का प्रयोग किया, किसी भी प्रमाण का, उससे कुछ हमें ज्ञान हुआ, अब ये जो प्रमाण का प्रयोग किया गया, ये प्रमाण ठीक है या नहीं है, तो आप वाले दृष्टांत में जिस ढंग से आपने रखा उसमें जो खाने वाला है जिसको होश नहीं है उसने किसी प्रमाण का प्रयोग ही नहीं किया, ये उस प्रसंग में लगेगा नहीं। तो ये व्याप्ति नहीं बने कि जहां जहां प्राप्ति होगी वहां वहां प्रमाण। आप उल्टी व्याप्ति ले रहे हो, वो यहां नहीं दिखाई जा रही है। जहां जहां प्राप्ति होगी वहां वहां प्रमाण सार्थक होगा, ये तो ठीक है, लेकिन प्रमाण होना तो चाहिए पहले। आपका दृष्टांत तो वो है जहां प्रमाण ही नहीं है, पहले वो बोध ही नहीं हो रहा है उनको। ऐसी व्याप्ति तो नहीं करेगा, जहां जहां प्राप्ति होगी, जहां जहां की प्रतिपत्ति होगी वहां वहां प्रमाण जरूर होगा ही नहीं, ये एक अलग वाक्य है, ध्यान दो। देखो अभी प्रसंग ये था, नहीं ध्यान दो इस पर। वहां प्रमाण होगा ये एक अलग बात है, और वो प्रमाण सार्थक है ये अलग बात है। सुनिए, बीच में नहीं बोलना है कभी भी, हाथ खड़ा करके मैं संकेत करूं तब बोलना, क्योंकि आप जो बात कहना चाह रहे हो मैं अभी अभिव्यक्त करूंगा तब आपको स्पष्ट होगी, नहीं तो उलझ जाएंगे। यूं दो चीजें हैं यहां जो कहा गया, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण से अर्थ जाना जाता है, ये इस विषय में ये पंक्ति नहीं कह रही है। ठीक है, प्रमाण से अर्थ जाना जाता है, प्रमाण तो अर्थ पत्तौ ये लिखा है, लेकिन इस वाक्य का ये प्रयोजन नहीं है कि प्रमाण से अर्थ जाना जाता है ये बता रहे हैं, अथवा ये भी नहीं कह रहे हैं कि जहां जहां अर्थ की प्राप्ति होती है उससे ये भी सिद्ध होता है कि पहले प्रमाण का प्रयोग किया गया, ये भी नहीं कह रहे हैं। यहां पर जहां जहां अर्थ की प्राप्ति हो रही है वहां वहां उस व्यक्ति ने पहले प्रमाण का प्रयोग किया, ये प्रतिज्ञा नहीं है। जब किसी ने कभी प्रमाण का प्रयोग किया, उस प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो ज्ञान या वो प्रमाण ठीक है या नहीं है, ये जब कसौटी देखी जाएगी, तो वो जब प्राप्ति होगी तो वो ठीक है ये जाना जाएगा। अब यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि जहां जहां प्राप्ति है वहां वहां प्रमाण का प्रयोग पहले हुआ होगा, प्रमाण होना चाहिए ये नहीं है इस प्रसंग में अभी। लेकिन अगर आप सूक्ष्म अर्थ में जाएंगे, आप भिन्न अर्थ में बोल रहा हूं अभी, यहां नहीं घटाना उसको। प्राप्ति का मतलब प्राप्ति रूपलब्धि ज्ञानम, बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, प्राप्ति भी वही है, लेकिन ज्ञान के रूप में यदि प्राप्ति आप ले रहे हो, प्राप्ति का मतलब यदि ज्ञान के रूप में प्राप्ति ले रहे हो तब तो प्रमाण का प्रयोग अवश्य माना जाएगा, वहां व्याप्ति बनेगी। यहां जिस प्राप्ति की बात कर रहे हैं, प्रवृत्ति सामर्थ्य की जो बात कर रहे हैं, वो वैसी ज्ञान रूप प्राप्ति नहीं है, उस वस्तु की प्राप्ति हो रही है, जल की प्राप्ति हो रही है, ये प्राप्ति अलग है। यद्यपि जल की प्राप्ति होते समय भी हमें जल का ज्ञान हो रहा है, उसको नहीं लेना, एक है वस्तु की प्राप्ति, एक है वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति। आपका वचन वहां कटेगा, जहां जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है वहां वहां प्रमाण का प्रयोग अवश्य हुआ होता है, वहां आपका वाक्य घटेगा। लेकिन जहां जहां वस्तु की प्राप्ति हो रही है वहां वहां प्रमाण का प्रयोग किया गया हो, यह आवश्यक नहीं है। तो जो जिनको होश नहीं है अभी, उनको किसी ने खाना खिला दिया और उनको खाने की प्राप्ति हुई है, खाने के बोध की प्राप्ति नहीं, भोजन की प्राप्ति, भोजन गया, वस्तु की प्राप्ति है, वहां प्रमाण हो या आवश्यक नहीं है। लेकिन भोजन गया और उनको ये बोध हुआ कि हाँ मेरे मुंह में खाना आया, वो खा नहीं सकते लेकिन मुंह चलाना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने निगला, इतना अगर उसने किया है, कर्म किया है, तो इसका मतलब वहां ज्ञान हुआ है कि मेरे मुंह में वस्तु आई है, और वो वस्तु आई तो वहां प्रमाण उनका अलग प्रमाण है कि उनको स्पर्श इंद्रिय से, जीवा से बोध हुआ। ठीक है, अब बोलिए। अर्थन जी, रहने वाले प्रमाण से ज्ञान लेंगे, कौन सा प्रमाण? देखिए, आप जब भी कोई प्रश्न करते हैं, पृष्ठ संख्या, पंक्ति संख्या स्पष्टता से, जोर से बोलनी है ताकि सब की मति एक हो जाए, सब उस स्थल पर पहुंच जाए और आपके प्रश्न को भी ठीक समझ सके। पृष्ठ संख्या भी अवश्य बोलनी है, अभी तो चलो प्रारंभ का ही है, लेकिन आगे कभी भी होता है, सभी के लिए है ये। पृष्ठ संख्या इतनी, पंक्ति इतनी, अनुच्छेद या नीचे से पंक्ति या ऊपर से पंक्ति, आपको अवश्य वो बतानी है। पहले प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हुआ, दूसरे वाले प्रमाण से अर्थ की प्राप्ति? नहीं नहीं नहीं नहीं, दूसरा प्रमाण मतलब पंक्ति में जो अर्थ प्रमाणम लिखा है, ये तो वही प्रश्न है जो वेद प्रकाश जी ने पूछा था। नहीं नहीं, इनका यही तो प्रश्न था कि पहला प्रमाण शब्द और अंतिम प्रमाण शब्द वो अलग अलग हैं या एक हैं? उसका उत्तर है एक ही है। देखो, प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हुआ, किसी प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग किया हमने कि वहां जल है घड़े में, अब प्रवृत्ति हुई और वो वस्तु सामर्थ्य हो गया, उसका संयोग हो गया, उसके उपलब्धि हो गई, इससे कौन सार्थक हुआ, किसकी सार्थकता का पता लगा? इन्हीं को बोलने दो, किसकी सार्थकता का पता लगा? अर्थवत मतलब सार्थक, हाँ, किसकी अर्थ सार्थकता का पता लगा? पहले वाले ज्ञान, ज्ञान मत बोलो, पहले वाले प्रमाण का, तो वही तो हुआ ना, जिस प्रमाण से अर्थ का ज्ञान किया था, अर्थ की प्रतिपत्ति हुई थी, उसी प्रमाण की सार्थकता पता लगी, किससे? प्रवृत्ति के सामर्थ्य से, तो दोनों एक ही हुए ना। चलो और विचार करना, वो आपको बताना होगा, अर्थ भेद है तो, मैंने तो अपनी तरफ से उसको बताया, यदि मैं किसी और भी नहीं समझ पाए तो मैं और एक बार प्रयास करूंगा। ये बात समझ में आई, ये दोनों प्रमाण शब्द एक ही चीज को कह रहे हैं या अलग अलग चीज को कह रहे हैं? जतेंद्र जी, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनको जो मैंने उत्तर दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर एक ही है। शक्तिनंदन जी, एक ही है। तेजेंद्र जी, एक ही है। भास्कर जी, एक ही है। अच्छा, जिनको अलग अलग लग रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, संकोच नहीं करना इसमें, किसी को अलग अलग लगते हैं तो करना, और प्रयास करूंगा बताने का। आपको अकेले को लग रहे हैं, आप थोड़ा सा खोल के बताओ कि ये आपको अलग क्यों लग रहे हैं? एक तो ज्ञान रूप में उसकी अनुभूति हुई, जैसे जल है, और एक ज्ञान के उस अर्थ की प्राप्ति हुई, तो दोनों में। ठीक है, आप जो भिन्नता देख रहे हैं, एक तो ज्ञान होने में, एक वस्तु की प्राप्ति में भिन्नता दिखा रहे हैं, उसमें तो भिन्नता है ही, वस्तु का ज्ञान और वस्तु की प्राप्ति यानी पानी का मिलना, ये दोनों अलग अलग हैं, ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आपका प्रश्न ये नहीं था कि वस्तु का ज्ञान और वस्तु की प्राप्ति एक ही है या अलग अलग है, आपका प्रश्न था कि जो पहले वाला प्रमाण है वो शब्द और बाद में जो प्रमाण शब्द लिखा है वो शब्द, उससे जो अर्थ बोधित हो रहा है प्रमाण, वो एक ही है या अलग अलग है, आपका प्रश्न ये था। आपको ये बताना है कि ये दोनों प्रमाण आपको अलग कैसे दिख रहे हैं, आप ध्यान देना, ऐसा बहुत होगा बातचीत में, इनको बताना कुछ और था लेकिन उन्होंने बताया कुछ और। कैसा क्यों होता है कि पूरी तरह समझ के जब प्रमाणों को, एक एक पंक्ति को अर्थ से हम समझ रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करेंगे तो आपका ठीक उत्तर आ जाएगा। आपको क्या बताना है, आपके प्रश्न के अनुरूप पहला प्रमाण शब्द और बाद वाला प्रमाण शब्द भिन्न भिन्न आपको लग रहे हैं, ठीक है, हमने ने समझाया कि अलग अलग हैं, आपने को फिर भी लग रहा है कि नहीं एक हैं, तो मैंने आपसे क्या पूछा, आप ये बताइए कि आपको ये अलग अलग क्यों लग रहे हैं, तब उन प्रमाणों के बारे में अलग अलग बताना है आपको। ज्ञान और वस्तु की प्राप्ति अलग अलग है ये नहीं बताना है, आप वो विचार करो कि मुझे ये अलग क्यों लग रहे हैं, वो आपका कोई हेतु आएगा। या तो आप देख तो रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान और वस्तु की प्राप्ति, और उसको घटा रहे हैं प्रमाणों में, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं इसलिए प्रमाण भी अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसके बारे में पूछना है वो ही होगा। आपकी स्पष्टता के लिए मैं फिर से बोलूं कि वहां पानी का जो हमें ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ, ये अलग है, और वहां जब उसको पा लिया उस पानी को पाते समय जो बोध हुआ, यहां भी ज्ञान ही अर्थ ले रहा हूं, पानी को पाना अलग चीज है और पानी पा लिया है ये ज्ञान होना, ये अलग चीज है। यहां भी प्रमाण का प्रयोग किया गया, ये दो प्रमाण तो अलग अलग है, ठीक है, पानी का बोध होना कि वहां पानी है और वहां जाकर के पानी को ले लिया, और अब जो बोध हो रहा है कि हाँ ये मैंने पानी ले लिया और यहां पानी है, ये दोनों प्रमाण तो भिन्न भिन्न है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, पहले भी चर्चा वो हुई है। किंतु इस पंक्ति में प्रमाण शब्द से वो बाद वाला प्रमाण नहीं लिया जा रहा है जो पानी को ग्रहण कर रहे हैं, जिस भी प्रमाण से पानी को ले लिया, अब पानी को प्राप्त कर लिया, इससे कौन सा प्रमाण सार्थक हो रहा है, तो आपने स्वयं ने भी कहा था पहले वाला, तो वो ही अर्थवत प्रमाणम, ये वो ही पहले वाला प्रमाण शब्द है। इस वार्तिक में दोनों प्रमाण शब्द एक ही को कह रहे हैं, बस वही बात, ठीक है। बहुत बहुत वैसे तो शंका हो गई आपकी, बोलिए। लेकिन जब आत्मा के रूप में बदलना चाहे, हाँ, उस समय दूसरा प्रमाण होगा, ये विषय भी आएगा। मैं आपका प्रश्न हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, इस विषय को हम और आगे खोलेंगे, ये वात्स्यायन भाष्य में आएगा ये विषय। प्रमाण की भी जब परीक्षा की जाती है तब वो प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देके बात को चलता हूं, इसको अभी विस्तार नहीं देते, आगे जब प्रसंग आएगा तब आप इस विषय में विस्तार से पूछना, अभी हम जो कल का पाठ था केवल उस पर केंद्रित रहते हैं। सब्जी वाला एक बाट से, एक किलो के बाट से हमें सब्जी तोलता है, तो बाट प्रमाण है और वो सब्जी प्रमेय है, ठीक है। लेकिन जो परीक्षक आता है कि इनके बाट ठीक है या नहीं है, या हमारे मन में सब्जी लेने वाले के मन में संदेह हो गया कि कई बार वो नीचे का जो रंगा होता है शीशा, उसको हटा देते हैं, वो कुछ भार कम कर देते हैं, कोई घिस देते हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है, तो हम उठा के देखते हैं पीछे खाली तो नहीं पड़ा, ये 50 ग्राम 25 ग्राम का अंतर तो नहीं है, या हमने कहा कि इसका ये भार ठीक है या नहीं है, तो उसको उठा करके हम दूसरी दुकान वाले के पास लेके गए, इसको देखना, देखें। अब वो तराजू पे दोनों तरफ बाट रखे हुए हैं, नई दुकान वाले का जो बाट है या सरकारी बाट जो है, प्रमाणिक बाट है, वो अब प्रमाण है, और वो जो पहले वाला बाट था पिछली दुकान वाले का, जो पहले प्रमाण के रूप में था सब्जी की दृष्टि से, अभी वो प्रमेय बन गया है। तो नेत्र से हम जान रहे हैं अभी नेत्र प्रमाण है, लेकिन यदि नेत्र को हमें जानना है तो यह प्रमेय बन गया, इसको किसी और चीज से जानेंगे, इसके लिए अलग प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो प्रमाण भी प्रमेय बनता है और प्रमेय भी प्रमाण बनता है, ये तो चीजें होती रहेंगी। हाँ, बुद्धि को जानने के लिए पहले अभी हम प्रमाणों को जानते हैं और फिर देखेंगे। और वैसे वात्स्यायन भाष्य में बुद्धि के विषय में भी आएगा, बुद्धि के विषय में आएगी बात, मन के विषय में आएगी, इंद्रियों के विषय में आएगी। अभी बहुत सारी बातें तो आपको धैर्य से रखनी है। ये अवसर कौन सा है, कल के पाठ में से कुछ पूछना है, इतने पर आप अपने को सीमित रखिए। आगे भी जब भी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं उसको रख लीजिए, और आपको पूछ भी लेते हैं और मैं कहता हूं बाद में आपका हो जाएगा तो बात के लिए छोड़ दीजिए उसको, आप वो निश्चिंत रहिए कि वो हो ही जाएगा आपका समाधान, अभी केवल पाठ से संबंधित ही बात पूछिए। हाँ, इच्छा प्रेरितस्य इप्सा जिहासा से जो प्रयुक्त है यानी प्रेरित है। जी हाँ, एक प्रयोजक आता है, प्रयोजन प्रयोजक होता है, ठीक है। हम हमारा प्रयोजक, आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, आपका कोई प्रयोजक है जो आपको प्रेरित कर रहा है, जो आपको प्रेरित करता है। इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, ये तस्य ही है प्रयुक्तस्य, जो इप्सा जिहासा से प्रेरित है और युक्त है, चेष्टा में कर्म में लगा गया है, जो इप्सा और जिहासा से प्रयुक्त है, प्रेरित है। इप्सा और जिहासा व्यक्ति को प्रेरित कर रही है और प्रेरित होकर के जो वो चेष्टा कर रहा है उस चेष्टा का नाम प्रवृत्ति है। हम तो प्रमाण समझेंगे उसको, लेकिन वो वास्तव में प्रमाण है या नहीं है इसकी पूरी निश्चिति नहीं हो सकती, पूरा निश्चय नहीं हो सकता। जैसे जल के विषय में तो हम वहां जाकर के निश्चय कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म विषय हैं जैसे बुद्धि आदि करते हैं तो उनको जानने के लिए हमने कहीं से सुना, हाँ, तो उसको तो बहुत ताल में जानेंगे, जानेंगे कहीं से गलत सुना हो तो उसको भी हम परीक्षण करने लग जाए तो अपना बहुत समय उसमें व्यतीत करेंगे, तो अभी हमें पता चलेगी गलत सुना है या सही सुना है उसका निश्चय कर सकते हैं। ये एक अलग विषय आएगा आगे। आपका मूल प्रश्न शब्द प्रमाण पे है कि किसी से हमने कुछ सुना वो ठीक है या नहीं है, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसकी कसौटियां अलग है कि ये शब्द प्रमाण भी शब्द प्रमाण है या नहीं है, आप तो उपदेश किसको कहते हैं उसकी अन्य कसौटियां हैं, उसके आधार पे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा। वो पूरा पता तभी लगेगा जब हम उसको जान लेते हैं, प्राप्त कर ले, अंतिम कसौटी वो है। ये कहना, तो अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। तीसरे पृष्ठ पर पीछे पीछे अर्थ शब्द आया था, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, बीच में भी अर्थ शब्द आया, भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं अर्थ शब्द के, लेकिन यहां जो मुख्य रूप से अर्थ शब्द है वो उस अर्थ में क्या क्या चीजें आती हैं। प्रमाण से जिसको हम जानते हैं वो अर्थ, वो कैसा होता है उसको यहां पर खोला जा रहा है। पंक्ति देखिए, अर्थस्तु सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च, चार चीजें यहां पर कही, सुख और सुख का हेतु यानी कारण, सुख का कारण, सुख का उपाय, दुख और दुख का हेतु कारण, ये चार चीजें हैं। जितने भी अर्थ तत्व हैं प्रमाणों से जिस जिसको भी जाना जाता है उसको यदि वर्गीकृत करके विभाजित करके हम एकत्रित करना चाहें वर्गों में करके, तो कहीं ना जितने भी अर्थ तत्व हैं इन चारों में से कहीं ना कहीं आएंगे, या तो सुख या सुख का हेतु होगा या दुख का कारण होगा, हेतु इस चार के अंदर होगा। इसके लिए दूसरे शब्द भी हैं योग दर्शन में भी और यहां भी आगे आएगा, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हान है ये सुख, हानोपाय है सुख हेतु, और हेय है दुख, और हेय हेतु है दुख हेतु, यही शब्द है। अब ये जो चार तरह से बांटा तो क्या अर्थ इतना ही है, तो उसके लिए कहें सो अयम प्रमाणार्थो, ये प्रमाण का अर्थ, प्रमाण के द्वारा जिस अर्थ को जाना जाता है वह अपरिसंख्येय, उसकी गणना नहीं की जा सकती, अगणित है, हम उसको पूरा नहीं गिन सकते कितने हैं। तो वर्गीकरण में चार में बांट दिया, वास्तव में वो कितना है, कितने प्रकार का है, भेद उपभेद हम पूरा नहीं जान सकते, अपरिसंख्येय है। क्यों ऐसा, उसके लिए कारण बता रहे हैं, प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयात्। प्राणभृत यानी प्राणधारी जीव जो है उनके अपरिसंख्येय होने से, कितनी तरह के जीव हैं हमें कोई संख्या ही नहीं पता है पूरी, चूंकि प्राणी प्राणधारी असंख्येय हैं इसलिए उनसे संबंधित दुख और दुख के कारण, उनसे संबंधित सुख और सुख के कारण भी असंख्येय हैं, ठीक है। प्राणी इकाई है, योनियां भी बहुत सारी हैं, मक्खी मच्छर गाय मनुष्य ये अलग अलग योनियां भी बहुत हैं, हमारे लिए संख्या नहीं है पूरी। और इनमें भी जब एक एक व्यक्ति है, इन जातियों में जो एक एक व्यक्ति है, इतने सारे मनुष्य इतने सारे मच्छर इतनी सारी चींटियां, वो भिन्न भिन्न है, उनकी संख्या और भी अधिक है। और वो जिस सुख को प्राप्त करते हैं वो विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पांच ज्ञान इंद्रियां उनसे प्राप्त करते हैं, तो उनकी और पांच से गुणा कर दो असंख्य को, और पांच से गुणा कर दो असंख्य ही असंख्य होगा। और आंख से भी जिस सुख को प्राप्त करते हैं वो बहुत सारा है, स्पर्श से जो सुख प्राप्त करते हैं वो भी बहुत सारा है। किस आधार पर? जिस विषय का सेवन करते हैं, जो विषय उस इंद्रिय के संपर्क में आएगा वो भी बहुत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो प्राणी भिन्न भिन्न, बहुत अधिक अपरिसंख्य योनियां, उसका व्यक्ति जाति का व्यक्ति अपरिसंख्य, उन व्यक्ति की इंद्रियां फिर कई सारी, फिर वो इंद्रियां जिन विषयों के संपर्क में आएंगी सुखद या दुखद जैसे भी हैं वो बहुत सारे, उनसे होने वाले सुख और दुख अलग अलग तरह के। तो इस तरह से सुख सुख का हेतु, दुख दुख का हेतु, या यूं कहो कि जो अर्थ है वो अपरिसंख्य है, पूरा परिगणन हम नहीं कर सकते। आगे अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवंती। प्रमाणे अर्थवती, सती सप्तमी है, प्रमाण के सार्थक होने पर। ये पहले वाले से देखिए, प्रमाण की सार्थकता कब होगी? प्रवृत्ति सामर्थ्य से। इतनी बात पहले विस्तार करके अब कह रहे हैं कि जब प्रमाण सार्थक हो जाता है तब ही प्रमाता प्रमेय और प्रमिति भी सार्थक होती है। अब ये चार शब्द हैं, स्वयं भी आगे खोलेंगे। प्रमाता यानी जानने वाला, जो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है। प्रमेय जिसको जाना जाता है, और प्रमिति वो जो ज्ञान है। तो प्रमाता प्रमेय प्रमिति और प्रमाण है, और एक प्रमा शब्द भी है। प्रमा और प्रमिति एक ही चीज है। सुखदेव जी एकदम भले। मैसूर में जब हम पढ़ते थे तो वहां एक दिन यही मैंने एक प्रश्न कर दिया था, छोटी सी बात थी, जैसे आपने अभी जान लिए, वो न्याय दर्शन पढ़े हुए थे, वो भी जान उन्होंने भी पढ़ी होगी, लेकिन थी नहीं, मैंने वैसे ही प्रश्न कर दिया। मैंने कहा प्रमिति और प्रमा, इन्होंने कहा कौन कौन से होते, मैंने प्रमा भी जोड़ दिया। मैंने कहा ये तो पांच हो गए, आप तो चार ही कहते थे, प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति और प्रमा, तो ये नहीं पकड़ पाए कि प्रमिति और प्रमा एक ही है। वो उनको ध्यान है घटना, इसलिए एकदम से बोले वो कि एक ही चीज है दोनों, प्रमिति और प्रमा एक ही ज्ञान जो हमें बोध हुआ है। आगे देखें तो अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवंती। ये एक प्रतिज्ञा एक कथन हो गया। तो प्रश्न उठेगा, आप भी पूछेंगे, मैं स्वयं ही करते हैं कि कस्मात ये कैसे कह दिया आपने, सार्थक कैसे होंगे? मान लीजिए वहां जल नहीं मिला मृग तृष्णा में, तो प्रमाण तो अनर्थक हो गया, लेकिन इससे प्रमाता अनर्थक कैसे हो गया, प्रमेय अनर्थक कैसे हो गया, या प्रमेय प्रमिति अनर्थक कैसे हो गई? तो ये कह रहे हैं कि प्रमाण यदि अनर्थक हो रहा है तो बाकी तीन भी अनर्थक ही है, वो भी सार्थक नहीं है, तीनों व्यर्थ हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों कह दिया? उसके लिए हेतु जो दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं। अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्ते है, इन चार में से अन्यतम के किसी एक के हट जाने पर, अनर्थक हो जाने पर या न रहने पर अर्थस्य अनुपपत्ते, अर्थ की उपपत्ति नहीं होती, अर्थ का ज्ञान नहीं होता। ये जो अर्थ की उपलब्धि है ये चारों के होने पर ही होती है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति, इनमें से एक भी नहीं है तो उपलब्धि नहीं होगी। जब चारों में से कोई भी नहीं हो तो भी उपलब्धि नहीं होती, तो जब प्रमाण अनर्थक हो रहा है तब भी तो उपलब्धि नहीं होगी। मूल बात थी प्रमाण के अनर्थक होने पर बाकी तीन भी व्यर्थ हो जाते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए कहा गया कि इन चारों में से कोई भी नहीं हो तो बाकी तीन व्यर्थ हो जाते हैं, चारों में से कोई भी एक नहीं हो तो बाकी तीनों व्यर्थ हो जाते हैं। तो प्रमाण के न होने पर, अनर्थक होने पर बाकी तीन भी निरर्थक हो गए। और अर्थ की उपलब्धि इन चारों के होने पर ही होती है, तीन के होने पर नहीं होती है, चारों ही होने चाहिए वहां पर। तो अन्यतम अपाय अर्थस्य अनुपपत्ते है। आगे तस्य ईप्सा जी तत्र ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति सब प्रमाता। प्रमाता किसे कहते हैं? एक एक शब्द को खोल रहे हैं, ये जो चार चीजें आई हैं इनको एक एक को खोल रहे हैं। तो क्या तत्र इस विषय में जिसकी, वो कौन है? जो भी है ईप्सा जिहासा प्रयुक्त है, वो ईप्सा और जिहासा से प्रेरित है, युक्त है, वो प्रयुक्त है, युक्त है। उसकी जो प्रवृत्ति होती है, ईप्सा जिहासा से जो युक्त है उसकी जो प्रवृत्ति होती है, ईप्सा जिहासा से प्रयुक्त की प्रवृत्ति होती है, जिस ईप्सा जिहासा से प्रयुक्त की प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं, सब प्रमाता। नहीं आया समझ में? ये थोड़े टेढ़े ढंग से बात रखी गई है, और टेढ़े ढंग से इसलिए रखी गई है कि घी अधिक आ जाए। टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। कोई सीधे सीधे बात कह देते ज्ञाता प्रमाता, प्रमाता कौन है? जो जानने वाला है, जो जानने वाला है वो प्रमाता है, कितनी सरल बात थी। ये ऐसी परिभाषा क्यों गठित करती है उन्होंने? तो क्या कहते हैं? देखो जिसकी शब्द आपके परिचित हैं, केवल आपको संयोजन कर रहे हैं। जिसकी, किसकी? जो ईप्सा जिहासा से प्रयुक्त है और जिसकी प्रवृत्ति हो रही है, जो ज्ञाता है वो प्रमाता है। इतना नहीं, जानने के साथ में ईप्सा या जिहासा भी जिसके साथ में जुड़ गई है, और ईप्सा जिहासा जुड़ने के बाद में भी उसकी प्रवृत्ति हो गई है, वो प्रमाता है। नहीं तो वो प्रमाता नहीं है, ज्ञाता नहीं है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। इस पंक्ति में जो रहस्य इन्होंने जिस ढंग से वात्स्यायन मुनि ने ये बात रखी है वो जानने के योग्य है। कि हम प्रायः ये कहते रहते हैं भाई ये सब तो जान लिया लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं होती है। बोले नहीं जी, इच्छा भी होती है मेरी, तो मैंने जान भी लिया और इच्छा भी नहीं होती है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। जिसने जाना है लेकिन इच्छा नहीं हो रही है ग्रहण करने की या छोड़ने की, इच्छा तक नहीं हो रही है, वो प्रमाता नहीं है। वास्तविकता यह है कि उसने अभी जाना ही नहीं है। यदि जाना है तो ईप्सा जिहासा अवश्य आएगी। दूसरी बात, वो कहेगी नहीं मैंने जान भी लिया है, जी मैंने तो गुरुमुख से पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, वर्षों लगाए हैं, ठीक है पढ़ लिया, वास्तव में नहीं जाना है उसने। और बोले जान भी लिया और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी है मेरी, योग साधना की इच्छा भी है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है, अभी प्रयत्न नहीं कर रहा है वो। इच्छा है, बहुत इच्छा है मेरी, ये करूंगा मैं, ये बन जाऊं मैं, ये बन जाऊं, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, ये करूंगा, ये पाऊंगा, ये करना है, ये पाना है, ये पाना है। भाई इच्छा तो तभी हुई जब मैंने जाना उसको, और ये सिद्धांत है, ये जाना है तभी इच्छा होती है, प्राप्ति की या छोड़ने की, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो वात्स्यायन मुनि या दर्शनों की दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से वास्तव में अभी जाना नहीं है उसको। ईप्सा और जिहासा है तो प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में कहो वो जानना जानना कहलाता है, जिसके बाद में ईप्सा और जिहासा हो और प्रवृत्ति भी हो जाए। जो ज्ञान हमें प्रवृत्त कर दे वो ज्ञान ज्ञान है, और वो ज्ञाता ज्ञाता है जो इच्छा और जिहासा, ईप्सा जिहासा और साथ में प्रवृत्ति से युक्त भी हो रहा है, उसे ज्ञाता कहेंगे, नहीं तो उसको ज्ञाता नहीं कहेंगे। नहीं तो सीधा कह देते कि प्रमाता कौन है? ज्ञाता, जो प्रमाण का उपयोग करता है वो प्रमाता। ये नहीं कहा, टेढ़ी उंगली की, बड़ा टेढ़ा किया। अब आगे बात समझ में, अब बोलिए। बहुत सारी ऐसी दोष होती हैं अच्छी तरह जान चुके हैं, प्रयत्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं परिभाषा में कहा प्रमाता वो है जो दोष को छोड़ दे, जो पाले, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य बस प्रवृत्ति तक है। प्रवृत्ति यदि है हमारी, उस दोष को जान लिया, दोष को हटाना चाहते हैं और हटाने के प्रयत्नशील हैं, वो दोष हटाए नहीं हटाए तो भी वो जाता तो कहलाएगा, वो प्रवृत्त है बस, इतने तक है। ये तीसरी बात नहीं जोड़ी है जी, नहीं तो वो भी जोड़ देते जो आप कह रहे हो, वो उसको हटा दीजिए। जान करके वो लग गया है, रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है जिसने, कितना हो पाया है वो एक अलग बात है। इसलिए प्रमाता की ये परिभाषा की, तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति सब प्रमाता, हो गया। आगे देखिए, जानामि धर्मम, सोमदेव जी का प्रसिद्ध है और आप लोग भी प्रवचन वाले बोलते ही रहते हैं, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। तो ये जानामि जो है ना, वो जानामि है नहीं है, नहीं झूठ नहीं बोल रहा है वो, ये मत बोलो उसको, उसका वैसा ही ज्ञान है वो, ये उसका ये ज्ञान है कि मैं जान रहा हूं। ये तो वत्सायन मुनि कह रहे हैं कि आप जान नहीं रहे हो, आपका जानना तब जानना है जब आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, आप प्रमाता कहलाओगे ही तब। ये प्रमाता की परिभाषा है, आपके प्रवचन का ये बहुत तगड़ा विषय है ये पंक्ति, अभी वही कई पंक्तियां आई हैं जो प्रवचन के विषय हैं, उनकी व्याख्या करो तो लोग इन्हीं चीजों में उलझे हुए रहते हैं। ये छोटी सी बात है ये पंक्ति, लेकिन इसके पीछे के रहस्यों को अगर समझेंगे तो बहुत जगह समाधान होगा। हम निश्चय से कह सकते नहीं अभी जाना ही नहीं है, और हम भी अपनी भ्रांति से निकल सकते हैं, हम देखेंगे कि मेरी प्रवृत्ति तो नहीं है, तो सीधा सा मतलब है मैंने जाना नहीं है, तो मुझे करना क्या है, जानने का प्रयास और करना है, मेरे ज्ञान में कमी है। और ज्ञान का प्रयोग कैसे, जाने का कैसे, प्रमाणों से। मैंने जिन प्रमाणों से जाना है वो ठीक नहीं थे, मैंने ठीक जाना नहीं है, वो वहां जाके ज्ञान पे काम करना शुरू कर देगा, फिर और कोशिश करेगा, नहीं और जानना बाकी है, अभी और जानना बाकी है मेरे को। अपन भी, हम स्वयं भी जिस भ्रांतियों में रहते हैं, मैंने जान लिया है मैं प्रमाता हूं, ये कसौटी नहीं है, ये वाक पंक्ति से जो कसौटी पे अगर हम प्रवृत्त हो गए तो जाता है, नहीं तो उस भ्रांति को हटा देंगे हम कि मैं भी जाता नहीं हूं, मुझे और जानना है, अभी मैं जानूंगा, और लगा रहता है। जब तक प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी तब तक जानने के लिए लगा रहेगा, नहीं तो बहुत लोग रहते हैं, मैंने सुन लिए इतने प्रवचन, सबका सुन लिया, उनका सुन लिया, उनका सुन लिया, अब सुनना तो हो गया, अब करना शेष है। करोगे तो आप तब जब ईप्सा जिहासा आपकी पहले पैदा होगी, और ईप्सा जिहासा भी वो कोई है और प्रवृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब है ईप्सा जिहासा कम है अभी, तो ईप्सा जिहासा को कैसे बढ़ाओगे, ज्ञान से ही। और लोग क्या कर लेते हैं, नहीं पढ़ लिए बहुत, इतने प्रवचन सुन लिए, अब तो बस करना शेष है, और कर रहे नहीं है, मैं करूंगा करना शेष है, करूंगा करना शेष है, करते रहो, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच का आधार भूमिका ही नहीं है, आपका ज्ञान ही नहीं हो पाया, आप प्रवृत्त हो गए कैसे इसमें, या तो कोई दूसरा बाधक कारण है, बाधक कारण है तो उसको हटाएंगे। तो प्रमाता किसे कहते हैं, तत्र ईप्सा जिहासा प्रयुक्त से प्रवृत्ति ही प्रमाता, एक बात हुई। अगला, स येन अर्थम प्रमिणोति, वह मतलब सह प्रमाता, जिसके द्वारा अर्थ को जानता है, जिसके द्वारा, वह है तत् प्रमाणम, उसे प्रमाण कहते हैं। सब जगह प्र लगा हुआ है, इसलिए सामान्यतया जो जाना जाता है, सामान्य जो जानने वाला है वो प्रमाता नहीं कहलाता, सब जगह प्र प्रकर्ष रूप से है। आगे, यो अर्थ प्रमेयते तत् प्रमेयम, जो अर्थ जाना जाता है वो प्रमेय कहलाता है। यत् अर्थ विज्ञानम, और जो उस अर्थ का ज्ञान होता है, बोध होता है, सा प्रमिति ही, वो प्रमिति कहलाती है। चारों का लक्षण बता दिया, अब अगली बात देखिए, चतस्त्रिषु चैवं विधासु अर्थ तत्त्वं परिसमाप्यते। ये जो चार प्रकार की विधाएं हैं, इनमें, इन सब में, ये चार कौन से हो गए, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ये जो चार हैं, इनमें अर्थ तत्त्वं, जितना भी अर्थ तत्व है, सारी की सारी चीजें वो संग्रहित हो जाती है। ये एक अर्थ बता रहा हूं उसका, जो प्रचलित अर्थ है, जैसा सामान्य टीकाकारों ने और उन्होंने लिखा है कि जितना भी अर्थ तत्व है, उसको आप इन चारों वर्गों में बांट सकते हो, या तो वो प्रमाता होगा या प्रमेय होगा या प्रमिति होगा या प्रमा होगा। इन चार से भिन्न कुछ चीज नहीं मिलेगी। जैसे पहले अर्थ तत्व को चार भाग में बांटा था, दुख दुख का हेतु, सुख और सुख का हेतु, वो एक अलग दृष्टि से चार भाग से बांट दिया। अब दूसरा ढंग क्या है, जो भी चीज है, जो भी वस्तु अर्थ तत्व है, उसको चार भाग में बांटेंगे, या तो वो प्रमाता होगा या प्रमेय होगा या प्रमिति होगा या प्रमाण होगा। इससे अतिरिक्त कोई चीज नहीं मिलेगी। जो भी कोई चीज मिलेगी वो इनके अंदर आएगी। परमात्मा हमें जान रहा है तो हम क्या है, प्रमेय। प्रमाता कौन है, परमात्मा। परमात्मा के लिए हम प्रमेय हैं। हम परमात्मा को जान रहे हैं तो हम प्रमेय हैं और परमात्मा नहीं, हम प्रमाण हैं और परमात्मा नहीं, हम प्रमाता हैं और परमात्मा प्रमेय है। हम प्रकृति को जान रहे हैं तो प्रकृति प्रमेय है। हम दूरबीन से दूर के वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को देख रहे हैं तो दूरबीन क्या है, प्रमाण है, क्योंकि इसके द्वारा जान रहे हैं। और जब दूरबीन को जान रहे हो कि ये ठीक है, कैसी है, कैसी है, अब वो प्रमेय है। तो प्रमाण कौन सा है, यहाँ पर नेत्र है। और जब नेत्र को पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज में, नेत्र क्या होता है, या चिकित्सक जब नेत्र देखता है कि भाई इसकी आंखें कैसी हैं, कुछ खराबी है, तो ये प्रमेय बन जाएगा। और चिकित्सक की आंख प्रमाण बन जाएगी। कुछ भी गतिविधि है, जो भी कुछ है, वो इस तरह से चार के अंदर सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बोलिए। यंत्र जिससे भी जाना जाता है, ये यंत्र में घट रहा है तो यंत्र भी प्रमाण होगा, मना नहीं है। चिकित्सक केवल आंख से ही नहीं जानता, यंत्र से भी देखता है, यंत्र भी प्रमाण बनेगा। जिससे भी जाना जाता है वो प्रमाण है। इसके अंतर्गत सब चीजें आ गई। इस संसार को देखने का एक तरीका प्रमाण, अभी ये स्थिति ये प्रमाण के रूप में है या प्रमेय के रूप में। ठीक है, ये एक अर्थ किया मैंने। अब दूसरे ढंग से बात को रख रहा हूं। प्रमिति, प्रमिति ज्ञान, प्रमा प्रमिति इसमें आई ना। यत अर्थ विज्ञानम सा प्रमिति ही, अर्थ का जो विज्ञान है, बोध है, वो प्रमिति है। ठीक, ये उस वस्तु से अलग चीज है। ये जो अर्थ बोध है ये हमारी बुद्धि में रहेगा, यहां रहेगा। वस्तु वहां पर है, जल वहां पर है, बोध यहां पर है। ये प्रमिति है। विटनेस टू, जो प्रमिति है, हम तो इसको पहले जानते हैं, बाद में उसको प्राप्ति करते हैं। हाँ। तो ये जो प्रमिति पहले वाला ज्ञान और वस्तु वाला ज्ञान, दोनों प्रमितियां हैं। वहां दो बार प्रमाणों का प्रयोग किया गया है, वहां दो बार प्रमाता है। पहले हमने जाना कि वहां पानी है, यहां प्रमाण प्रमेय प्रमिति आदि चारों हैं यहां। फिर जब मैंने उसको ये पा लिया, वहां भी प्रमाण का प्रयोग हुआ कि मैंने पा लिया है, वहां भी प्रमाता अलग है, वही है यद्यपि पहले वाला ही, लेकिन ये एक अलग समूह हो गया। मैंने यहां बैठे बैठे कहा वहां पानी है, देखना, इनको कहा, इन्होंने वही देख लिया, यहां पानी है, अब मेरे को ज्ञान हो गया। अब यहां पर प्रमेय वही है, पानी, प्रमिति भी वही है, ज्ञान, और प्रमाण भी प्रत्यक्ष है, उन्होंने भी प्रत्यक्ष से जाना था, मैंने भी प्रत्यक्ष से जाना था, लेकिन प्रमाता अलग अलग है। यहां मैं बैठा हूं, अब जो वहां वो पानी है ये मैंने नहीं देखा, वो सामने वाले ने देखा छू करके, हाँ है पानी यहां पर। और मैंने जो जाना है वो अब शब्द प्रमाण से जाना है कि हाँ वो कह रहा है कि यहां पानी है, लेकिन रहेंगे वो चार, बदल भी सकते हैं और ऐसा हो सकता है। अब इस पंक्ति का मैं दूसरे ढंग से अर्थ कर रहा हूं, जो कि मुझे ज्यादा ठीक लगता है और पिछले प्रसंग से जुड़ा हुआ है। यतश्रीसु चैवम विधासु, इन चार प्रकारों में, इनके होने पर, सती सप्तमी, अर्थ तत्वम, जितनी भी वस्तुएं हैं अर्थ हैं, वो परिसमाप्यते, परितः सम्यक्तया आप्यते प्राप्यते। जितनी भी वस्तुएं जानी जाती हैं वो कब जानी जाती हैं, जब ये चारों होते हैं। ये चारों चीजें होने पर, इनके होने पर ही ये कहा जाता है कि ये प्राप्त हो गया है मुझे। चूंकि पहले पंक्ति में इन्होंने कहा था अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्ति ही अनुपपत्ते है, उसी में फिर चारों का वर्णन करके अब एक उपसंहार के रूप में वाक्य कह रहे हैं। इन्हीं चारों के अंदर वस्तु तत्व जो है सारा वो प्राप्त किया जाता है। और परिसमाप्यते, समाप्ति का अर्थ हम एक नाश अर्थ भी सोचते हैं, यज्ञ समाप्त हो गया, यानी ये मकान समाप्त हो गया, ये संसार समाप्त हो गया, ये करके हमारे मन में अर्थ क्या बैठा हुआ है, नष्ट होना। लेकिन यज्ञ समाप्त हो गया है, उसका अभिप्राय वास्तव में क्या है, संपन्न हो गया, संपूर्ण हो गया है, सम्यक्तया प्राप्त हो गया है, समाप्त का वो अर्थ है भाई, इनका जीवन समाप्त हो गया। हम अर्थ क्या लेते हैं, नष्ट हो गया, अब जीवन नहीं रहा, लेकिन वैसे क्या ठीक अर्थ क्या है, जो जीवन था वो पूर्ण हो गया है, ये समाप्त का अर्थ होता है। तो यहां भी परिसमाप्यते का मतलब इस तरह से लेकर के कि ये जो जितना सारा अर्थ तत्व है वो इन्हीं चारों के होने पर इन्हीं के अंतर्गत सारा आ जाता है, जितना भी अर्थ तत्व है वो इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है, इन्हीं के द्वारा अर्थ तत्व सम्यक्तया प्राप्त होता है। तो इन चारों के होने पर ही हम कहते हैं कि अर्थ तत्व हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, किम पुनस्तत्व। अब यहां पर ये तत्व शब्द आ रहा था अर्थ तत्व, तो तत्व क्या है, उसके लिए खोला सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भाव, ये वार्तिक है, चिन्ह लगा लेना, इसमें भाष्य के रूप में ही लिखा हुआ है। सत्य का विद्यमान का सद्भाव होनापन, और असतश्च जो विद्यमान नहीं है उसका असद्भाव न होना, ये तत्व है। इसको आप खोल रहे हैं आगे, सत सत इति गृह्यमाणम यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति। सत सत को अलग रखना और सद इति को अलग रखना, उसको विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं इन्वर्टेड कोमा में, सत सत इति, सत जो ये विद्यमान है ये सत इस रूप में गृह्यमाण होता हुआ, गृह्यमाणम यथाभूतम जैसा है वैसा, अविपरीतम भिन्न ना हो, तत्वम भवति उसे तत्व कहते हैं। जो वस्तु विद्यमान है वो विद्यमान है और इसी रूप में विद्यमान है, ऐसा जब होता है अविपरीत होता है तो उसे तत्व कहते हैं, ये तत्व है। पंक्ति देखिए, सत जो विद्यमान है वह सद इति गृह्यमाण, वो सत सत के रूप में गृह्यमाण हो रहा है, जो चीज है वो विद्यमान के रूप में ही हमें होने के रूप में गृहित हो रही है। यहां पर ये माइक है, ये माइक माइक के रूप में जब गृहित हो रहा है, ये सत है, सत है, ये विद्यमान है और सद इति गृह्यमाण, हाँ ये है, इस रूप में मुझे गृहित हो रहा है, और ये यथा भूतम है जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, अविपरीतम जैसा है उससे भिन्न दिखाई नहीं दे रहा है, ये तत्व कहलाएगा। एक बात हुई सत्य के संदर्भ में, इसे तत्व कहते हैं, और असत्य जो असत है इसको असत को भी अलग करके असत इति इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, जो असत है वह असत के रूप में गृहित होता हुआ गृह्यमाण। यहां पर इस यज्ञशाला में घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, तो गाय का यहां अभाव है, असत है, गाय असत रूप में ही हमें गृहित हो रही है, क्या गाय नहीं है, असत असत के रूप में गृहित होता हुआ यथाभूतम जैसा है वैसा ही, अविपरीतम अविपरीत है भिन्न नहीं है, ये विशेषण दोनों जगह पे लगेंगे, सत के अंदर भी देखिए यथाभूतम अविपरीतम लिखा है और असत में भी यथाभूतम अविपरीतम लिखा है, दोनों जगह है यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति, ये भी एक तत्व है। प्रमाण के द्वारा हम तत्व को जानेंगे, तो प्रमाण से सत को भी जानते हैं असत को भी जानते हैं, ये दोनों ही तत्व कहलाएंगे, इनकी परिभाषा में ये दोनों ही तत्व कहलाएंगे, असत असत रूप में जाना जा रहा है, सत सत के रूप में जाना जा रहा है। आगे तो कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धिरिति, प्रसंग प्रमाण का चल रहा है, प्रमाण से तत्व का बोध हमें करना है, तो प्रमाण से असत का बोध कैसे होगा? प्रमाण तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पे ज्ञान होता है प्रत्यक्ष का, वो वस्तु ही नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं हुआ तो कैसे ज्ञान होगा, इसलिए प्रश्न उठेगा प्रमाण से असत का बोध कैसे होगा, प्रमाण तो विद्यमान वस्तु को ही जानता है। तो कथम उत्तरस्य, उत्तरस्य अर्थात असतः प्रमाणेन उपलब्धि रीति, प्रमाण से उपलब्धि होगी तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है, सति उपलब्ध माने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत्। ये वार्तिक है, ये वार्तिक है, तो तिरछे ढंग से लिखा भी है, ये अलग अक्षरों में, वो सतस्य भी वैसे अलग ढंग से लिखा हुआ है, इतना स्पष्ट नहीं है। सति उपलब्ध माने विद्यमान के उपलब्ध होने पर, होने में जैसे, और तद अनुपलब्ध है और उसी के अनुपलब्ध होने में, सत्ता के अनुपलब्ध होने में, कोई विद्यमान है उसका वो उपलब्ध हो रहा है और जो नहीं है वो भी उपलब्ध हो रहा है, विद्यमान है कोई वस्तु है सत वो उपलब्ध हो रही है और वो वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है, ये दोनों चीजें कैसे प्रदीप के समान, इसको बोल रहा है भाष्यकार, ये वार्तिक है। यथा दर्शकेन दीपेन दृश्यते गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति, जैसे दर्शक दीपक के द्वारा, दर्शक का मतलब है दिखाने वाला अर्थ है यहां पर, ये अंतर्भावी तृणीय अर्थ मान के करेंगे, यूं तो दर्शक को हम जैसे बोलते हैं, दर्शक मतलब देखने वाला, श्रोता या दर्शक होता है, यहां पर चूंकि प्रदीप का कथन किया गया है तो अंतर्भावी तृणीय अर्थ, निच का अर्थ दिखाने वाला, ये अर्थ लिया जाएगा। तो दर्शकेन दीपेन दृश्य गृह्यमाणे, दीपक के द्वारा कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, कमरे में घट की स्थिति हमें दिखाई दे, घड़ा है अंधेरे में, दीपक से पता लगा, दीपक प्रमाण हुआ और घट प्रमेय हुआ, तो तदिव उसी के समान, किसके समान, सत के समान, विद्यमान घट के समान, यन्न गृह्यते जो वहां दिखाई नहीं दे रहा है, यानी वहां पर अश्व नहीं है उस कमरे में, दीपक से घड़ा तो दिखाई दे गया लेकिन अश्व दिखाई नहीं दिया, उसी की तो जैसे घड़ा दिखाई दे रहा है ऐसे ही अश्व का न दिखाई देना वो भी तो दीपक से ही हो रहा है, यदि अंधेरे कमरे में दीपक नहीं होता तो हमें यह पता लगता क्या कि यहां अश्व नहीं है, नहीं, अंधेरे कमरे में यदि दीपक नहीं होता, आप अश्व को छोड़ दीजिए, चलो एक घटा घट घट ले लीजिए और एक दूसरा कुर्सी ले लीजिए, दीपक जलाया घट का पता लगा और कुर्सी वहां दिखाई नहीं दे रही है, तो कुर्सी के न होने का पता किससे लगा, दीपक से ही लगा, कैसे पता लग गया, असत को कैसे जना दिया कि यदि कुर्सी होती तो दिख जाती जैसे कि घड़ा दिख गया था, जैसे घड़ा दिख गया ऐसे ही यदि वो होती कुर्सी तो दीपक से दिख जाती, तो दोनों का सत और असत का ज्ञान प्रदीप से हुआ, दीपक से हुआ, ऐसे ही तो यन तदिव यन न क्रियते तन्नास्ति, वो नहीं है, इसी के लिए युक्ति कह रहे हैं, हेतु हेतु मत भाव से यदि अभविष्यत इदम इव व्यज्ञास्यत, यदि होती तो इसी तरह जान ली जाती सत के समान, विज्ञान भावात्मास्ति इति, उसका ज्ञान नहीं हुआ इसलिए वो नहीं है, एवं प्रमाणे न सति गृह्यमाणे, इसी प्रकार प्रमाण से सत के गृह्यमाण होने पर, विद्यमान वस्तु के गृह्यमाण होने पर तदिव उसी के समान सत के समान, यन्न गृह्यते जिसका ग्रहण नहीं होता है प्रमाण से, तन्नास्ति वो नहीं है, यदि अभविष्यत इदमिव व्यज्ञास्यत, होती तो इसी प्रकार जान ली जाती, हेतु हेतु मत भाव, विज्ञान भावात नास्ति इति, उसका ज्ञान नहीं हो रहा इससे पता लगा कि ये नहीं है, तदेवं सतः प्रकाशकम प्रमाणम, इस प्रकार से सत का विद्यमान का प्रकाशक जताने वाला द्योतक प्रमाण असत अपि प्रकाशयति, असत का भी प्रकाश करता है, तो जो प्रश्न किया था कि सत असत को कैसे बताएगा, तो सत और असत दोनों को प्रमाण बताता है, और जो प्रमाण से जाना जाता है वो क्या है, तत्व, और तत्व कैसा होता है, सत और असत दोनों होते हैं, ये ध्यान देने की बात है, यहां जिस अर्थ में तत्व की बात की जा रही है, सत और असत दोनों तत्व हैं, दोनों प्रमाण से जाने जा रहे हैं, ये दोनों तत्व हैं, लेकिन सत सत के रूप में जाना जा रहा है, असत असत के रूप में जाना जा रहा है। इसके कुछ मैं दूसरे ढंग से कुछ बोलता हूं। हाँ पूछिए पहले सौंदर्य जी। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए। उद्यत रहना चाहिए तो प्रवृत्ति है। अब इस प्रक्रिया को देखो आप, जो अपनी थी ना, प्रमाण, फिर ज्ञान, फिर ईप्सा जिहासा, फिर प्रवृत्ति और फिर छोड़ पाना। अब महर्षि ने जो यहां पर उद्देश्य दिया, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह उद्यत किसको द्योतित कर रहा है? सोमदेव जी इन शब्दों में बताओ, ज्ञान को, ईप्सा को या प्रवृत्ति को? उद्यत रहना क्या होता है? प्रवृत्ति को कह रहा है। नहीं, उद्यत रहना प्रवृत्ति में आएगा। रुको रुको, उद्यत रहना चाहिए उस ओर, प्रवृत्ति की ओर उन्मुख रहना चाहिए, यूं कह दीजिए, सदा उसके लिए प्रवर्तमान। उद्यत मतलब किसके लिए उद्यत? ग्रहण करने और छोड़ने के लिए उद्यत है ना, किसको मैं छोड़ रहा हूं और इसको ग्रहण कर रहा हूं, तो ये तो प्रवृत्ति है ना। ग्रहण करना और छोड़ना ये प्रवृत्ति है। इससे पहले इच्छा जिहासा होगी, और ईप्सा जिहासा तब होगी जब ज्ञान होगा, उसके बिना नहीं होगी वो। और ये कैसे जाना जाएगा? सत्य को कैसे जाना? सत्य के ग्रहण करने में उद्यत रहना चाहिए, लेकिन पहले सत्य तो पता लगे, वो किससे जाना? और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए, असत्य को किस तरह से जाना? ये एक का प्रश्न था, बोलो ना उत्तर दो। आप स्वयं उत्तर दे सकते हो इसका, और कोई उत्तर आएगा क्या? इसी बात को यहां वात्स्यायन ने कहा है, असत को असत के रूप में जानना, असत्य को जानना है, असत्य को असत्य के रूप में जानना है, असत्य को सत्य के रूप में नहीं, अशुचि को अशुचि के रूप में जानना है। ये विद्या है या अविद्या है? तो अशुचि को जानना विद्या है या अविद्या है? मेरा प्रश्न फिर ध्यान देना, अशुचि को जानना विद्या है या अविद्या है? दोनों हो सकते हैं। अशुचि को जानना विद्या है या अविद्या है? दोनों हो सकते हैं, विद्या है। अशुचि को शुचि के रूप में जब देख रहा है तो विद्या, तो अशुचि को जानना, अशुचि को तो शुचि के रूप में भी जाना जाता है, अशुचि को अशुचि के रूप में भी जाना जाता है। अशुचि को अशुचि के रूप में जानना ये विद्या है, और अशुचि को शुचि के रूप में जानना अविद्या है। तो अशुचि को जानना विद्या है या अविद्या है? दोनों है नहीं, दोनों हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहां आने से पहले एक बड़े अधिकारी से बात चल रही थी। वैसे तो सबके साथ, बहुतों के साथ में ये रहती है, प्रसंग वशात मैं आपको बात बता रहा हूं। कहा जी ऋषि उद्यान में ही रुक जाते। बोले नहीं, यहां मेरे को साधना के लिए अनुकूलता नहीं। कहां ठहरे थे? किसी विश्राम स्थल में ठहरे थे, होटल में। बोले मैं पिछली बार आया था तो मैंने, यहां फिर आता हूं तो देखता हूं यहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है, तो साधना में मन खराब होता है, इसलिए मैं यहां पर नहीं आता। वहां के न्यासी हैं बड़े, बहुत बड़े अधिकारी हैं। मनका जी इससे तो साधना में बाधा नहीं होनी चाहिए। बोले नहीं, फिर वैसा ही विचार बनता है। यदि कोई गलत कार्य हमने देखा और उस गलत कार्य को हम गलत के रूप में ही देख रहे हैं, ये देखना विद्या है या अविद्या है? विद्या है। तो विद्या मुक्ति में कैसे बात हो जाएगी? दूसरे ढंग से लो, आप सबके साथ भी होता है, सभी साधकों के साथ में होता है। संकेत रूप में समझिए, प्रवचन का ये भी एक विषय है पूरा, लगातार विस्तार करके उदाहरणों के साथ है। हमारे मन में चोरी का स्मरण आ गया, हिंसा का स्मरण हो गया, तो इसको योग में बाधक मानते हैं या साधक मानते हैं? हैं? ये तो आपने दोनों सुन लिया तो सोचा कि दोनों ही दें। नहीं तो किसी को कहें जी मेरे को उपासना के समय में हिंसा का स्मरण हो आया मेरे जीवन में। भूतकाल की बहुत बातें आती रहती हैं, अच्छी बुरी, काम क्रोध लोभ मोह सारी आती रहती हैं। बोले जी मेरे को उसका स्मरण होता है, बहुत याद आती है वो बातें, तो मेरे तो उपासना ही नहीं होती, ये तो बाधक है मेरे इसमें और दोष हो रहे हैं। पिछली किसी बात को यदि हम गलत बात को करने के रूप में देख रहे हैं, यदि किसी के प्रति हिंसा की और आज भी ये हो कि मैं उसकी हिंसा करूं, इस रूप में वो स्मरण आ रहा है, तो ये मुक्ति में बाधक है, ये गलत संस्कार पड़ रहे हैं। लेकिन ये याद आ रहा है कि देखो मैंने हिंसा की थी, ये गलत काम किया था, अब ये जो वृत्ति है हिंसा का स्मरण स्मृति, ये मुक्ति में बाधक कहां है? ये तो मुक्ति में साधक है, ये एक अच्छा संस्कार डाल रही है, और संस्कार डाल रही है कि नहीं देखो वो हिंसा थी वो गलत थी, इस तरह मैं क्रोध करता था ये मैं क्रोध कर रहा हूं ये गलत है। बहुत सारे ये दोष बहुत व्यापक साधकों में देखा जाएगा, आप लोगों को मैं भी बहुतों में होगा, ये वो समझ ही नहीं पाते, वो ये देखते हैं वृत्ति आई, हिंसा की आई, काम की आई, क्रोध की आई, लोभ की आई, मोह की आई, ये मेरे लिए बाधक है। वृत्ति सोचना ही नहीं है भाई, आप उस असत को नहीं सोचोगे तो असत को छोड़ोगे कैसे? असत को जानना भी आवश्यक है, इनके बारे में स्मृति आ जाना ये अपने आप में मुक्ति में बाधक नहीं है। उसको हम किस रूप में देख रहे हैं, हम ग्राह्य के रूप में देख रहे हैं, हम उसको अच्छे के रूप में देख रहे हैं, उन दोषों में हम सुख देख रहे हैं, अब करने की इच्छा कर रही है फिर से उन्हीं दोषों की तरफ, उसी का विचार कर रहे हैं, ये अवश्य बाधक है। लेकिन हम इस रूप में देख रहे हैं कि देखो ये दोष था और ये गलत है, ये काम क्रोध लोभ मोह जो मैंने किया था ये गलत था, ये नहीं करना, इसके ये दोष, ये हानियां हैं, ये तो करना ही पड़ेगा, और जो साधक इनके विचार मात्र से भागता है वो इनसे कभी नहीं बच सकता। जो ये सोचते नहीं आना ही नहीं चाहिए काम का विचार, आना ही नहीं चाहिए क्रोध का विचार, आना ही नहीं चाहिए लोभ का विचार, ये पलायन कर रहा है, ये केवल विच्छिन्न दशा ला रहा है, उसको तनु नहीं कर पाएगा, उसको सामने लेना पड़ेगा, उसको दोष के रूप में देखना पड़ेगा, उसकी प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ेगी। ये क्या है? असत को असत के रूप में देख रहे हैं, ये तत्व है, ये तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान आत निश्रेय साधिगम, मुक्ति की प्राप्ति होती है। बात छोटी सी है, ध्यान देना, जो ये तत्व बताया जाइए, लेकिन इतना व्यापक है ये दोष साधकों में, आप भी अपना परीक्षण करेंगे और लोग आपको मिलेंगे इसी समस्या में उलझे हुए, उनको यही नहीं समझ में आता, उनको बस ये बता दिया जाता है काम क्रोध लोभ मोह गलत है, इनका विचार नहीं करना, ये नहीं बताया जाता कि इनको ग्राह्य के रूप में, सुख और सुख के कारण के रूप में नहीं विचार करना है, इनको दुख और दुख के हेतु के रूप में विचार करने में कहां दोष है? जब अनित्य को अनित्य मान रहे हैं, अशुचि को अशुचि मानना विद्या है ना, अशुचि को अशुचि मानना, तो अशुचि को तो अशुचि जान रहा है वो, तभी तो अशुचि को क्या है ये तो उसको पता लग रहा है ना, वृत्ति है ना उसके मन में, ये विद्या युक्त वृत्ति है, विद्या और अविद्या वैसे ही यहां पर यथाभूतम, जो चीज जैसी है, और दूसरा शब्द है अविपरीतम, विद्या और अविद्या इसी पर निर्भर है, क्या जान रहे हैं इससे विद्या अविद्या नहीं है, उसको कैसा जान रहे हैं ये विद्या और अविद्या का विषय है। हम क्या करते हैं कि जिस वस्तु को जान रहे हैं वो वस्तु यदि अच्छी है उसको जानना तो हम उसको अच्छा समझते हैं, और जो वस्तु गलत है उसको जानना इसको हम गलत समझते हैं, तो गलत चीज है। विद्या विद्या का ये स्वरूप बिल्कुल नहीं है, अच्छी चीज को अच्छे रूप में जानना। अब कोई परमात्मा को ही जान रहा है लेकिन गलत ढंग से जान रहा है, वो कहे नहीं मैं तो भगवान को जान रहा हूं, भगवान का स्मरण कर रहा हूं, आप उसको विद्या कह देंगे? उसको एकदेशी मान रहा है, वो उसको जन्म लेने वाला मान रहा है, साकार मान रहा है, परमात्मा विषय बना हुआ है इतने मात्र से वो चिंतन विद्या नहीं कहलाता। काम क्रोध लोभ आदि विषय बने हुए हैं इतने मात्र से वो अविद्या नहीं हो जाते। जितना भी अर्थ तत्व है, सत असत, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, उसको यथाभूत जानना ये विद्या है, और अयथाभूत जानना ये अविद्या है। तो प्रमाण के द्वारा सत असत दोनों को जाना जाता है, तो प्रमाण दोनों का ही ज्ञान कराता है। समय समाप्त हो रहा है। तत् का मतलब असत, सत सत, सत। हाँ हाँ हेतु में पंचमी है। वैसे यहां पर वार्तिक में थोड़ा भिन्नता भी है, सुदर्शनाचार्य जी ने तदनुपलब्धे की जगह तद्वत अनुपलब्धे है, तद्वत अनुपलब्धे ये किया, तत् की जगह तद्वत शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। तद्वत अनुपलब्धे है, दोनों दोनों सारे अर्थ लगेगा। ये वार्तिक है, इसमें थोड़े टुकड़े रूप में ही रहता है, ऐसा ही है, ये पूरा पूरा पंक्ति रूप में नहीं है। ये सती उपलब्ध माने विद्यमान के उपलब्ध होने पर या होने में, जब ऐसा होने पर विद्यमान है वो उपलब्ध होता है, और वही तद अनुपलब्ध है, तदवत कह लीजिए या तद अनुपलब्ध है, उसके उपलब्ध न होने पर प्रदीप के समान। एक वस्तु प्रदीप के होने पे दिखाई भी देती है, नहीं भी दिखाई देती है कभी, तो उससे हम पता लगते हैं जब दिखाई देती है तब वहां होती है, जब दिखाई नहीं देती है वो कब, जब वहां नहीं होती है। तो असत का सत का दोनों का ज्ञान जैसे प्रदीप से होता है। हाँ हेतु में कहेंगे सती उपलब्ध माने विद्यमान के उपलब्ध होने पर तत् उसके उसी वस्तु के सत के ही जो थी पहले उसके अनुपलब्ध होने से प्रमाण असत का भी ज्ञान कराता है, ये सिद्ध होता है। कैसे? प्रदीप के समान। जैसे प्रदीप से सत का उपलब्धि होती है यह हमें सिद्ध है, उसका होने पर उसके ना होने की भी उसकी अनुपलब्धि भी होती है हमें, इससे ये ज्ञात होता है। ऐसा होने से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्तरस्य असतः प्रमाणेन उपलब्धिर भवति। प्रणवतन Gracias.